Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchają go Państwo w piątek 6 dnia kwietnia. Minęła godzina 8. Justyna Moczka, Krzysztof Zyblewski przygotowali serwis trójki. Przeterminowane leki niewiadomego pochodzenia. NIK informuje o wynikach kontroli w szpitalach i aptekach. Większość opozycji krytykuje zapowiedzi PiS-u o obniżeniu pensji posłom, senatorom i samorządowcom. Słowa o fikcyjnym państwie San Escobar okazały się tym razem godne srebrnych ust. Trójkowy plebiscyt rozstrzygnięty. Serwis Trójki zaczynamy od najnowszego raportu Najwyższej Izby Kontroli. Tym razem NIK sprawdziła leki w szpitalach i aptekach. I okazało się, że w niemal 80% skontrolowanych placówek były poważne nieprawidłowości. Część zaniedbań mogła zagrażać życiu i zdrowiu pacjentów. Prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski podaje przykład zestawów przeciwwstrząsowych. Okazało się, że w niemal co drugim kontrolowanym szpitalu adrenalina była wbrew zasadom z tych zestawów wyjmowana i osobno chowana do lodówek, aby przedłużyć jej trwałość. Taka sytuacja, podyktowana zapewne chęcią osiągnięcia w sumie małych oszczędności, mogłaby opóźniać udzielenie pomocy w nagłych przypadkach, gdy zagrożone jest życie pacjenta. NIK informuje, że kontrolerzy o takich przypadkach informowali dyrektorów placówek, a ci od razu reagowali, likwidując zagrożenia. Dodajmy, że kontrole w szpitalach i aptekach prowadzono w latach 2015-2017 na Dolnym Śląsku, Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podlasiu i w Wielkopolsce. Ministrowie i sekretarze stanu, którzy zarządów premier Beaty Szydło dostali finansowe nagrody, przekażą je na rzecz Caritasu. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński chce też, żeby posłowie i senatorowie zarabiali o 20% mniej. W projekcie ustawy, która zostanie przygotowana i ma być przyjęta w ciągu 2 miesięcy, ma być także zapis o wprowadzeniu nowych limitów obniżających pensje wójtów, burmistrzów, prezydentów, marszałków i starostów, a także dla ich zastępców. A rzecznik PiS-u Beata Mazurek uzasadnia tę decyzję społecznym niezadowoleniem. Nie jest to tak, że wynagrodzenia osób piastujących funkcje w samorządzie są akceptowane, bo nie są. Nie chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, że wójt będzie zarabiał więcej niż minister czy wiceminister. Chcemy to uporządkować, jest niezadowolenie i będziemy to robić. Tymczasem poseł PO Marcin Kierwiński uważa, że samorządowcy zapłacą niezasłużoną karę. To jest po raz kolejny odpowiedzialność zbiorowa. Właściwie ciężko mówić to o odpowiedzialności samorządowców, ale to jest takie, jak my mamy problem, to niech jeszcze inni też pocierpią, niech ci samorządowcy też cierpią. Podobnego zdania jest Piotr Misiło z Nowoczesnej. Jego zdaniem PiS nie wie, jak się wytłumaczyć z wypłaconych premii. Nie bardzo PiS wie, jak się tłumaczyć z tego haniebnego, moim zdaniem, wystąpienia pani Beaty Szydło, bo jak państwo wiedzą i Polacy słyszeli, premie te się zwyczajnie należały. Więc dzisiaj Jarosław Kaczyński mówi, że się nie należały. A z kolei wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka z Kukiz 15 z decyzji PiS-u jest zadowolony. Dodaje, że to realizacja postulatów, o które zabiega jego partia. Cieszy nas zapowiedź cięć, dlatego że obecnie posłowie na tak wysokie wynagrodzenia nie zasługują, a nie zasługują, dlatego że wszyscy głosują na rozkaz. Poza klubem Kukiz 15 my chcielibyśmy poważnej debaty na temat tego, jak powinny wyglądać wynagrodzenia najwyższych urzędników. Jarosław Kaczyński chce, żeby Sejm przyjął projekty w ciągu 2 miesięcy. W ubiegłym roku członkowie rządu, którym kierowała Beata Szydło, dostali w sumie 1,5 miliona złotych nagród. To teraz jeszcze politycy, ale nieco inaczej. Plebiscyt Srebrne Usta 2017 na najzabawniejszą wypowiedź polityka w ubiegłym roku rozstrzygnięty. Wygrał Witold Waszczykowski, były szef MSZ-u, za słowa o fikcyjnym państwie San Escobar. Drugie miejsce zajął Sławomir Neumann, a trzecie Jarosław Kaczyński. Rywalizacja była momentami bardzo zaciekła. Beata Michniewicz, pomysłodawczyni plebiscytu. Lider się zmieniał. Ta pomyłka oczywiście może się zdarzyć. Witold Waszczykowski, były minister spraw zagranicznych i zwycięzca plebiscytu. Ona jest zabawna, nie kosztuje, nie trzeba było niczego dementować, nie trzeba było przepraszać żadnych państw z tego powodu, więc gdybyśmy się wszyscy tylko w ten sposób mylili, to było, świat był ciekawszy. To jest taki plebiscyt, który pokazuje, że polityka może łączyć, a nie dzielić. Katarzyna Kłosińska, językoznawca. Pewne wypowiedzi potem żyją własnym życiem i już całkowicie się czasami oderwały od sytuacji, miejsca i tak dalej, w których zostały wypowiedziane. Tak jest właśnie ze zwycięskim San Escobar, czy z wypowiedzią nominowanego, a nie nagrodzonego prezydenta. Andrzej Duda bije rekordy popularności w internecie za wypowiedź o tym, jak dużo się uczy. A w serwisie teraz jeszcze informacje z zagranicy. Izraelska armia zapowiada śledztwo w sprawie zabitych i rannych w czasie trwającego od tygodnia protestu Palestyńczyków przy granicy Strefy Gazy. Równocześnie wojsko informuje, że nadal będzie strzelać do osób próbujących sforsować płot graniczny. Z Jerozolimy relacjonuje Wojciech Cegielski. W ubiegły piątek w proteście przy granicy Strefy Gazy i Izraela wzięło udział 35 tysięcy Palestyńczyków. Tuż po rozpoczęciu manifestacji doszło do zamieszek, a izraelska armia użyła ostrej amunicji. W kolejnych dniach doszło do kolejnych sporadycznych ostrzałów. W sumie liczba zabitych w trwającym od tygodnia proteście wynosi 21 osób, a kilkaset osób jest rannych. Izraelska armia poinformowała, że rozpocznie dochodzenie w sprawie zabitych i rannych, o co apelowały międzynarodowe organizacje. W mediach pojawiły się bowiem przypuszczenia, że nie wszyscy z zabitych stanowili zagrożenie dla stacjonujących w pobliżu żołnierzy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio Jerozolima. Ta relacja kończy serwis Trójki, 8.30, wiadomości w skrócie. Krzysztof Łaniewski, tym razem, a właśnie jak zawsze, o sporcie. W piłkarskiej lidze Europy wygrywali tylko gospodarze. Arsenal 4-1 z CSKA Moskwa, Atletico Madryt 2-0 ze Sportingiem Lizbona, RB Lipsk 1-0 z Marsylią i Lazio 4-2 z Salzburgiem. To były pierwsze mecze ćwierćfinałowe. Ostatnie spotkania sezonu zasadniczego w Lotto Ekstraklasie zostaną rozegrane bez systemu VAR. Tak zdecydował PZPN. Specjalnych wozów pozwalających na wideoweryfikację jest na razie 4, a że wszystkie mecze zostaną rozegrane w sobotę o tej samej porze, w związku najpierw kombinowali, żeby kolejkę podzielić na dwa dni. Gdy ten pomysł upadł, uznali, że VAR-u nie będzie nigdzie. To trochę przypomina czasy, gdy polską piłką zawiadywał Grzegorz Lato. Z naszą piłką ręczną jest jeszcze gorzej. Męska reprezentacja zaliczyła spektakularny zjazd we wszystkich możliwych rankingach. Na potwierdzenie kryzysu przegrała w towarzyskim meczu z Czechami 21-25, mówi kapitan reprezentacji Polski Piotr Chrapkowski. Za dużo błędów z naszej strony. W każdym elemencie piłkarskiego rzemiosła u nas i obrona nie funkcjonowała, szczególnie w pierwszej połowie. W ataku dużo głupich błędów, też stracone piłki tak z niczego i kilka kontr Czechów. W drugiej połowie już ostatnie 15 minut wyglądało to lepiej, ale to nie zmienia tutaj tego rezultatu, że on jest dla nas niekorzystny i że zagraliśmy po prostu słabo. Po ręcznej dwa kółka i wyścig dookoła kraju Basków. Michał Kwiatkowski zajął piąte miejsce na czwartym etapie. To była jazda indywidualna na czas. Wygrał ją Słoweniec Primoz Roglic i to on został nowym liderem klasyfikacji generalnej. Kwiatkowski w tym zestawieniu daleko, dopiero na 68. pozycji. Dużo wyżej plasowali się nasi pływacy w prestiżowych zawodach Swim Open w Sztokholmie. Konrad Czerniak wygrał wyścig na 50 metrów delfinem, Alicja Tchórz była trzecia na 50 metrów grzbietem. A w sporcie za godzinę więcej o tym, że Conor McGregor, największa gwiazda MMA, trafił za bijatykę do aresztu. No i proszę, przed chwilką mieliśmy pełne słońce, a teraz lekko się zaciągło. Przepraszam za wyrażenie. W całym kraju dużo słońca, tylko na krańcach wschodnich i południowych początkowo więcej chmur. Tam możliwy przelotny deszcz. Temperatura: Suwałki, Zakopane 7, Gdańsk, Olsztyn, Białystok 9, Warszawa 10, Poznanie, Bydgoszczy, Kielcach, Lublinie, Katowicach, Krakowie 11, w Rzeszowie i Wrocławiu 12. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Za każde wydane 1000 zł otrzymasz 100 zł rabatu na wszystkie telewizory i cały sprzęt audio. Na przykład przy zakupie 50-calowego telewizora Philips Ultra HD Ambilight zaoszczędzisz 100 zł, płacąc 1899 zł. A kupując 55-calowy telewizor LG OLED 4K Ultra HD zaoszczędzisz 700 zł, płacąc 6599 zł. MediaMarkt, precz z nudą! Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. Ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Marian? Mm? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. Taniej. O, pasuje. Kupuj taniej w Media Expert.

Dzień dobry, w studiu były minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski, zdobywca pierwszego miejsca w plebiscycie Srebrne Usta 2017. Dzień dobry Państwu. Panie ministrze, zaraz po otrzymaniu oddał pan wczoraj na licytację na cele szlachetne, jak pan powiedział, nagrodę, to znaczy pamiątkową statuetkę. Nie wszyscy dobrze zrozumieli i dobrze odebrali ten gest. Może pan to wytłumaczyć? Myślę, że to była świetna zabawa wczoraj, natomiast kontynuując tą zabawę, można z tej zabawy również uczynić coś dobrego. Wiem, że w Państwa stacji odbywają się często takie charytatywne licytacje przy okazji różnych świąt, więc być może tym drobnym akcentem się dołożę również do tych licytacji. Czyli to nie był gest wrogi w żadnym razie? Absolutnie, to był gest przyjazny z nadzieją, że być może znajdzie się jakiś fan bądź tej nagrody, bądź wyrażenia, za które zdobyłem nagrodę i wylicytuję i przeznaczymy wtedy pieniądze na jakiś szlachetny cel charytatywny. Ale już chce pan zamknąć ten swój rozdział w życiu pod tytułem Przyjeźdź San Escobar, czy nie? No, wypada już. Cieszę się, że zwyciężyłem tutaj w takiej mocnej konkurencji z prezydentem. Mam nadzieję, że prezydent nie będzie wetował tej decyzji państwa stacji. Jak już jesteśmy, mogę jeszcze jedną dykteryjkę opowiedzieć, kiedy w czerwcu ubiegłego roku zwyciężyliśmy w Radzie Bezpieczeństwa, bo te 190 państw zagłosowało, 2 się wstrzymało. Prezydent w rozmowie telefonicznej gratulował. Ja natomiast się żaliłem, że tak zastanawiamy się, kto tutaj nas nie poparł z tych dwóch państw. Prezydent odparł, nie bój się. Na pewno jednym państwem to było San, a drugim był Escobar. No dobrze, to pożartowaliśmy. Jarosław Kaczyński powiedział, że ministrowie konstytucyjni i sekretarze stanu, którzy są politykami, zdecydowali się na przekazanie nagród na cele społeczne do Caritasu. Czy pan zdecydował? No ja nie uczestniczyłem w tej decyzji, dlatego że to decydowali aktualni ministrowie, no ale jak rozumiem z wypowiedzi też dotyczy to ministrów, którzy sprawowali władzę przez ostatnie 2 lata. Musimy to wykonać. Mam nadzieję tylko, że ktoś nam pomoże technicznie, bo to są skomplikowane kwestie finansowo-prawne. Jak to zrealizować? A są tacy jacyś, nie wiem, dobrzy matematycy czy dobrzy ekonomiści, którzy uważają, że właśnie ministrowie nic na tym nie stracą, bo będą mieć odpisy podatkowe. Słyszałem też taką informację chyba dzisiaj nad którymś z dzienników radiowych, ale no nie znam szczegółów. Mam nadzieję, jak wspomniałem, że ktoś może albo z kancelarii premiera, albo z naszej partii pomoże nam rozliczyć te sprawy prawidłowo. W głosowaniu projektów obniżających pensje parlamentarzystom, a także samorządowcom obowiązywać ma bezwzględna dyscyplina pod groźbą utraty w przyszłości miejsc na listach wyborczych. Pan się podporządkuje, czy zamierza się pan wycofać z polityki? Nie, no zamierzam oczywiście zrealizować tę decyzję i zobaczymy co dalej, czy da się przeżyć. No. Do polityki nie idzie się dla pieniędzy, mówi prezes Jarosław Kaczyński. Czy to znaczy, że polityka będzie teraz dla osób, które mają jakieś oszczędności, majątek, jakieś zaplecze finansowe, jak pan myśli? No tak może być oczywiście, to są ciągle pieniądze, to wszystko jest relatywne, bo oczywiście porównując te pieniądze nawet po obniżkach posłów z pieniędzmi powiedzmy pracownika fizycznego, który rozpoczyna dopiero pracę, to jest ciągle znacznie więcej. A nawet nauczyciela, który już bardzo długo pracuje. Nauczyciela, no tak, ale porównać to z pieniędzmi, z zarobkami osoby dobrze wykształconej, mającej długie doświadczenie zawodowe, to oczywiście są niekonkurencyjne zarobki. Panie ministrze, czy pan coś czyni w tym kierunku, żeby zmieniło się kierownictwo Komisji Spraw Zagranicznych, żeby to był polityk Prawa i Sprawiedliwości, żeby to pan był na czele tej komisji? Nic nie czynię, natomiast z taką sugestią oczywiście kiedyś wystąpiłem do kierownictwa partii, iż Ta komisja powinna być kierowana przez politykę Prawa i Sprawiedliwości, czy szerzej przez politykę koalicji rządzącej, ponieważ mogłaby wspierać rząd w tym trudnych dialogach w tej chwili prowadzonych na świecie. A teraz tak nie też, wspiera? Teraz nie wspiera. Tak też było przed laty. Przecież za poprzednich rządów przez 8 lat i w poprzednich zawsze na czele takiej Komisji Spraw Zagranicznych stał polityk koalicji rządzącej. Grzegorz Schetyna nie wspiera, ale czy przeszkadza w realizowaniu polityki rządu zagranicznej? Prowadzi własną, odrębną politykę zagraniczną, co widać za granicą. Często wyjazdy do Brukseli i występowanie przeciwko rządowi, przeciwko wręcz interesowi polskiemu. Oficjalne i ostentacyjne przyjmowanie ambasadorów w obliczu mediów również, gdzie dzieli się swoim niezadowoleniem z obecnej polityki państwa. No, nie pomaga oczywiście polskiej dyplomacji. W poniedziałek będzie na zaproszenie pana następcy, wcześniej zastępca, a teraz następcy Jacka Czaputowicza, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Jak daleko, a jak blisko jest według pana oglądu do porozumienia z Komisją Europejską? Jarosław Kaczyński uważa, że to jest jakieś 80% szans na porozumienie. Tego nie wiem, dlatego że jestem już z boku, nie jestem w aktualnie tym nurcie, który zajmuje się bezpośrednio. Ja słyszałem wczoraj wypowiedź ministra Czaputowicza na konferencji prasowej, który wspomniał, że jednak nie spodziewa się w czasie tej wizyty jakichś rezultatów, jakichś decyzji, które by pan Timmermans mógł zakomunikować. Więc jak rozumiem, jest to w dalszym ciągu część dialogu, część być może coś, co w dyplomacji nazywa się tak zwaną fact-finding mission, czyli misją mającą ocenić sytuację, ponieważ to jak ujawnił wczoraj minister Czaputowicz, też Timmermans zostanie przyjęty przez wiele osób. Przez premiera. Wiele instytucji w Polsce, więc będzie miał możliwość naocznie zapoznać się z opiniami na temat stanu praworządności w Polsce. Czy myśli pan, że będą konieczne kolejne zmiany w ustawach dotyczących sądownictwa? Na razie nie ma zmian, ale są projekty posłów Prawa i Sprawiedliwości. Są projekty, przekazaliśmy te informacje komisji. Mamy nadzieję, że najpierw się Timmermans musi odnieść do tego, czy są to projekty, które są na tyle kompromisowe, aby komisja przestała realizować tę procedurę wynikającą z artykułu 7. Coś, jakieś słyszymy dziwne głosy, prawda, nie? Chyba ktoś odkuwa obok. Nie wiem, czy słuchacze to słyszeli, ale my słyszeliśmy. A jak pan ocenia misję i ofensywę dyplomatyczną i premiera, i swojego następcy? Czy oni znaleźli klucz do serc polityków europejskich? To ocenimy dopiero po decyzjach. Klimat się zmienił. To widać. Jest chęć przyjrzenia się naszym propozycjom. Z naszej strony też padły propozycje. Przez 2 lata, kiedy prowadziłem dialog z Timmermansem i komisją, ja nie miałem takiego mandatu, aby móc odejść od tych decyzji, które legislacji, które zostały przyjęte w Polsce. W tej chwili premier i minister spraw zagranicznych otrzymali nowe instrumenty, nowe argumenty. No i poczekajmy, jaka będzie reakcja. Czy to nie jest kwestia ich osobowości, tylko tego, że mają lepsze instrumenty do nawiązania dobrego dialogu? Zakładam, tak? Że jedno i drugie. A minister Czaputowicz ma klucz do poprawy relacji z Francją? Wczoraj był w Paryżu. Ten klucz już od dawna jest włożony w tą dziurkę od tego zamka. Ja przypomnę, że już w końcu ubiegłego roku udało nam się nawiązać dość intensywny kontakt z Francuzami. W listopadzie udało mi się zorganizować wizytę pani premier Beaty Szydło w Paryżu. Została przyjęta przez prezydenta Macrona. Również pan premier Morawiecki miał okazję też spotkać się z prezydentem Macron. Czyli pan włożył klucz do zamka, a teraz minister Czaputowicz tylko przekręca we właściwą stronę. No, fakty są oczywiste. Udało nam się w końcu ubiegłego roku zmienić już radykalnie tą atmosferę. Przepraszam, poranna chrypka. A znajdzie się klucz do rozwiązania problemów w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi? Czy one rzeczywiście są w pana ocenie poważne, czy wychodzimy na prostą w tych relacjach? Nie, wydaje mi się, że były takie problemy. Są pewne, być może w sferze trochę retorycznej, trochę w sferze niedoinformowania, o co chodzi, pewne wystąpienia, pewne oceny Natomiast no, warto prowadzić dialog, warto odpowiedzieć na list senatorów, którzy napisali do nas list w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej. A co im warto odpowiedzieć, panie ministrze? Opisując stan prawny, szczerze, uczciwie, jak to wygląda, przypomnieć, jakie zniszczenia, jak wyglądała II wojna światowa i po II wojnie światowej trudna odbudowa państwa polskiego. Czyli list asertywny. List odpowiadający szczerym stanem faktycznym, szczerym stanem prawnym. Kultura polityczna amerykańska zakłada, że na listy się odpowiada, więc tu nie trzeba wymyśleć niczego. Można to być kurtuazyjny, otwarty list, który szczerze wyjaśnia sytuację Polski. Ambasador Rosji przy ONZ ostrzegł wczoraj Wielką Brytanię podczas sesji Rady Bezpieczeństwa poświęconej sprawie Sergeja Skripala, że oskarżając Moskwę o zamach na byłego szpiega, igra z ogniem i będzie tego żałować. Jaki będzie z pana zdaniem ciąg dalszy tej sprawy? Może w ogóle nie być oczywiście ciągu, bo państwa Unii Europejskiej uznają, że te sankcje dyplomatyczne są wystarczające. A są czy nie są? Moim zdaniem nie. To się okaże w najbliższej przyszłości, czy te kroki imperialne, które Rosja już od wielu lat stosuje wobec nas, zastraszanie, ostatnio znowu manewry jakieś przy granicy polskiej z Białorusią, okaże się być może, że trzeba będzie podejmować dalsze kroki. Ale jakie? Dalsze kroki to jednak jest izolowanie Rosji, wyłączanie jej z naszego życia, bo... Ale jak można wyłączać Rosję z naszego życia? Konkretnie, panie ministrze. Na przykład ograniczać dostęp naukowców, ograniczać dostęp wszelkiego rodzaju grantów, twórców kultury, sportowców, którzy przyjeżdżają do nas. Generalnie nałożyć pewną cenę na tę część społeczeństwa rosyjskiego, które popiera tą imperialną politykę Putina. Oni dzisiaj tej ceny nie widzą. Ale polskiej reprezentacji z mundialu by pan nie wycofał. Nie, bo właśnie bo to też drugą stronę. Właśnie nie dopuszczałbym raczej Rosjan do takich wydarzeń kulturalnych, sportowych, naukowych, technicznych, które się dzieją u nas. Bo im się wydaje, że oni mogą prowadzić politykę imperialną bezkosztową. Że ich to nie kosztuje. W związku z tym tą cenę trzeba nałożyć. Ale również, co ważniejsze, współpraca gospodarcza. No, nie możemy dawać Rosjanom zarabiać na sprzedaży gazu, ropy, z czego kumulują wielkie fundusze i potem przekształcają je w budżet wojskowy, który oczywiście jest przeciwko nam jeszcze kierowany. A do tej pory państwa Unii Europejskiej zdały test solidarności i rozsądku? No nie bardzo, bo jednak szereg firm zachodniej Europy współpracuje z Rosjanami, zbudowawszy już Nord Stream 1 i chcąc zbudować Nord Stream 2. To jest środek, to jest instrument, w ramach którego Rosja zdobywa olbrzymie fundusze, które potem służą jej polityce imperialnej. Więc to byłyby sankcje, które by doprowadziły do tego, że Rosja by może zmieniła swoją politykę imperialną. I króciutko na koniec, jak pan myśli, co będzie, jeśli wojska amerykańskie na, w cudzysłowie, życzenie Donalda Trumpa wycofają się z Syrii, a, cytuję, resztki państwa islamskiego nie zostaną rozbite. Powstanie pewna próżnia, którą ktoś będzie chciał, będzie musiał albo ją wypełnić, ponieważ natura i polityka nie zna próżni. Czyli pytanie, pan by odradzał takie kroki? Ja bym odradzał, nie znając konsekwencji. Jeśli konsekwencją będzie to, że czy to Rosjanie, czy siły rządowe Baszara Asada zajmą te tereny i rozpocznie się jakiś rewanż z siłami części demokratycznymi bądź kurdyjskimi, no to jednak odradzałbym taką decyzję. Tu należy współpracować solidarnie razem, aby doprowadzić do końca tego konfliktu. Dziękuję bardzo. Był minister spraw zagranicznych, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Witold Waszczykowski, Beata Mknieś. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Kupiłeś u nas nowy smartfon? Teraz gratis. Przeniesiemy twoje kontakty, SMS-y, zdjęcia i filmy ze starego telefonu. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 5A 16 GB za 399 zł. A zaoszczędzisz dodatkowo 70 zł. A kupując iPhone'a 7 32 GB za 2499 zł, zaoszczędzisz dodatkowo 100 zł. O szczegóły spytaj sprzedawcę. MediaMarkt, precz z nudą! Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepsze. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla wszystkich posiadaczy samochodów marki Ford. W autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na Was najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju oraz filtrów oleju i powietrza za jedyne 329 zł. www.ford.pl. Bo kochamy nasze Fordy. Sportowy weekend w sklepach Euro. Do 30% rabatu na produkty zdrowie i uroda. Sportowy smartwatch Garmin z funkcją Garmin Pay za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Krzysztof Żyblewski i skrót informacji. Polska jest głęboko zaniepokojona próbą zabicia podwójnego agenta Siergieja Skripala i jego córki przy użyciu substancji paraliżującej układ nerwowy. Warszawa potępia bezprecedensowy atak na terytorium Wielkiej Brytanii. Tak mówił na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ zastępca ambasadora przy Narodach Zjednoczonych Paweł Radomski. Podkreślał, że odpowiedzialni za użycie broni chemicznej muszą zostać zidentyfikowani i ukarani. Londyn oskarża o atak Rosję. Moskwa stanowczo temu zaprzecza. Dziś i jutro w galeriach handlowych w całym kraju akcja Szybki PIT. Każdy może skorzystać z pomocy pracowników urzędów skarbowych, wypełnić zeznanie podatkowe i wysłać je drogą elektroniczną. Żeby skorzystać z porad, trzeba mieć przy sobie kilka dokumentów, mówi Paweł Biurek z Ministerstwa Finansów. Dobrze by było, abyśmy mieli oczywiście jakiś dokument tożsamości. Druga sprawa są to takie druki PIT-11, które otrzymujemy od pracodawców. Jeśli korzystamy z ulg, no to także dokumenty, które poświadczają możliwość skorzystania z takich ulg. No i to też, co bardzo ważne, powinniśmy mieć ze sobą albo nasze rozliczenie, które składaliśmy rok temu, albo kwotę przychodu z poprzedniego rozliczenia. Akcja Szybki PIT odbędzie się w 93 centrach handlowych w całym kraju. Potrwa od 12 do 20. Już po raz 11 w Częstochowie rozpoczyna się festiwal imienia Kaliny Jędrusik. W tym roku poświęcony jest twórczości Wojciecha Młynarskiego. Na początek koncert Młynarski Place Młynarski. Znakomicie wpisujący się w charakter i wydarzenia, które są w Ośrodku Promocji Kultury Gaudy Mater i tym bardziej pod festiwal Kaliny Jędrusik. Aranżacja jego syna, który będzie śpiewał te piosenki i gabakulka. Młynarski gra Młynarskiego. Mówi Robert Jasiak z Częstochowskiego Ośrodka Promocji Kultury. Początek festiwalu o 18, a pełny serwis Trójki o 9. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Kompromis w sprawie unijnego budżetu jest możliwy. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podczas wizyty w Paryżu powiedział, że realne jest porozumienie Polski i Francji co do priorytetów nowego unijnego budżetu po 2020 roku. Francja zwraca uwagę, że potrzeba środków na nowe zaangażowanie. My podkreślamy, że nie jesteśmy przeciwko. Chodzi nam o utrzymanie tych tradycyjnych polityk na wysokim poziomie finansowania wspólnej polityki rolnej i polityki spójności. Komisja Europejska ma przedstawić projekt wieloletniego budżetu Unii 2 maja. Jeśli firma przyzna się do błędu, zapłaci mniej. Przedsiębiorstwo, które na początku kontroli celno-skarbowej samo skoryguje deklarację, zapłaci fiskusowi niższą karę, informuje dzisiaj Rzeczpospolita. Jak czytamy w gazecie, Ministerstwo Finansów przygotowało rozwiązanie, które ma skrócić czas kontroli i oszczędzić pracę skarbówce. Dzisiaj kara wynosi 20% zaległego podatku. Jeśli firma się przyzna, według projektu zapłaci 15% kary. Finlandia wydała zgodę na ułożenie gazociągu Nord Stream 2 w swojej wyłącznej strefie ekonomicznej na Bałtyku. Decyzję z zadowoleniem przyjął rosyjski koncern Gazprom, który jest największym udziałowcem projektu. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Rząd Finlandii, wydając zgodę na budowę drugiej nitki gazociągu północnego, obwarował ją klauzulą warunkową. Wykonawca, czyli zarejestrowana w Szwajcarii spółka Nord Stream 2 AG, musi zadbać o względy bezpieczeństwa, wziąć pod uwagę interesy Finlandii na Morzu Bałtyckim, w tym obecne i przyszłe inwestycje w tej strefie. Zgoda fińskiego rządu obowiązuje przez 50 lat i może zostać przedłużona. Nord Stream 2 będzie wybudowany na dnie Morza Bałtyckiego równolegle do gazociągu Nord Stream i połączy Rosję z Niemcami. Przeciwko budowie drugiej nitki gazociągu północnego występują m.in. Polska, Ukraina i Stany Zjednoczone. W ocenie polskich ekspertów Nord Stream 2 zagraża bezpieczeństwu energetycznemu kraju i innych państw Unii Europejskiej oraz zwiększa uzależnienie krajów zachodniej Europy od dostaw gazu z Rosji. Ekonomia w Trójce wróci po 9:00. Na audycję Winien i Ma zapraszam w imieniu Arkadiusza Ekierta. Zajmiemy się teraz pogodą w całym kraju. Zachmurzenie małe lub umiarkowane, tylko na krańcach wschodnich i południowych początkowo więcej chmur i przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu wschodnim i północnym wschodzie, początkowo dość silny, w porywach do 65. Pogoda będzie sprzyjać spacerom na powietrzu. I to oczywiście jest podprowadzenie pod zestaw nazw miejscowości ze spacerem związanych, czy tam kojarzących się. Kwiatuszki Wielkie koło Szczytna, Kwiatki koło Świecia i Zielony Gaj koło Giżycka oraz Zielony Lasek koło Mikołajek, tam wszędzie 9 stopni. Kwiatkowizna koło Łodzi, Kwiaton i Zielona Ulica koło Gorlic oraz Zielona Wygoda koło Sieradza, tam 10 stopni, ciepła koło Radomia, Wiosna koło Kielc, a także Zielona Łąka koło Pleszewa, Zielony Dąb koło Krotoszyna i Zielony Las koło Żar, 12. Za granicą Park co to jest? Park Bluff? A, że park, no dobrze, Kanada. Tam za bardzo spacery nie, bo minus 8. Kwietniuk na Alasce minus 6. Travaliato we Włoszech, tam już dobrze, 19. Las Palmas, Kanary 22. Plaza Vieja, Argentyna 24. I jeszcze mamy, proszę Państwa, Boca da Rabaro. A, bukiet. A, że kwiaty. Ale ja jestem błyskotliwy. 32 stopnie to w Indonezii i Las Piñas, czyli chyba sosny na Filipinach, 33. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Raty z odroczonym terminem spłaty na 3 miesiące w MediaMarkt. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 1 lutego 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły spytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 14 kwietnia. MediaMarkt, precz z nudą. A jak tam Basiu było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekinosteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekinosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekinosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowid. Teraz w sklepach Euro płacisz tylko połowę. Kup produkt w ratach, teraz zapłać połowę ceny, a resztę w całości lub w ratach 0% dopiero za pół roku. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i3, matryca Full HD, za który teraz płacisz 999 zł i 50 groszy. Promocja ratalna na cały asortyment. RRSO 0% w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pora teraz na piosenkę dnia, którą oto zapowiem osobiście. Oxford Drama i Alter Ego albo Alter Ego. Feel Dzisiaj w Częstochowie jest koncert wspaniałego artysty Piotra Bukartyka. I na tę okoliczność dawno niewidziana rodzina przygotowała specjalnie dla pana Piotra i zespołu pierogi, o których kiedyś dawno temu była mowa na antenie Trójki. To tylko tyle chciałem powiedzieć. Czy to ma jakiś związek z gościem, którego widzę w studiu? Czy może się pan przedstawić? Dzień dobry, nazywam się Piotr Bukartyk, syn Romana i Janiny. Nie poznałem, tyle czasu minęło. Ale... No przepraszam bardzo, ale musiałem się troszeczkę doprowadzić do ładu i trochę się usportowić. Nie wiem, czy pan zauważył, jaki jestem smukły w porównaniu z tym, co... Za chwileczkę panu tak. To przejdzie przy tych pierogach wszystkich. No mam nadzieję, że naprawdę czekają, że to mam nie nadzieję, jest tak pan zwany fake. Mam nadzieję, że jakąś porcję też... Bardzo pana przepraszam za ogórki z Bielska, gdyż słoik lekko przeciekał, bo puknął w samochodzie, no to sam zeżarłem. Proszę pana, nie załatwiajmy prywatnych spraw na antenie. Czy chciałem pan tylko panu powiedzieć, że były smaczne po prostu. Imię drażni jest. To zjadłem je w pana imieniu. Czy pan coś napisał? Tak, wiosenną piosenkę. Premiera będzie? Kompletna premiera. Nawet miała być duetowa, ale kolega bardzo przepraszam, ale prawdopodobnie śpi. Utwór nosi tytuł Czekając na wiosnę i nie pozostaje mi nic innego. Wie pan co, ja się tutaj odnoszę do przysłów różnych. Może że, tytułem wprowadzenia powiem, że do napisania piosenki zainspirowały mnie takie przysłowia ludowe jak w marcu jak w gancu. Tak. Kwiecień plecień, bo przeplata zima wasza, wiosna nasza. Bo ja do niektórych nie wiem, jak się odnieść, bo na przykład jest takie przysłowie wasz prezydent, nasz premier i ja nie wiem, na co się zdecydować. Ten wybór po prostu. I pan obu zaakceptuje. Może tak spróbuję. A na razie tak, piosenka może. Ona nosi tytuł. Bardzo. Po prostu czekając na wiosnę, niestety będzie bez solowy, ale skoczna jest chyba. No to gram już po prostu. La, la, la, la. Pączki i bazie, trawa zielona, lecz to na razie jeszcze nie ona, lecz to na razie. Żadnego mrozu, ciepło jak lato, czeka się zrozum, nie tylko na to, lecz czeka się zrozum, nie tylko na to. Dziś moją pieśń poświęcam afrykańskim prądom. To razem z nimi wszak jaskółki i bociany wracają tutaj, ale ponad nami krążąc w widzą jak jest i jeszcze mogą zmienić plany. Dziś swoją pieśń poświęcam afrykańskim prądom, to razem z nimi wszak jaskółki i bociany. Wracają tutaj, ale ponad nami krążąc, widzą jak jest. Choć z tym czekaniem pewnie przesadzam, skoro uznaniem cieszy się władza, a ludzie mają to, czego chcieli, każdy dostaje, potem się dzieli. Kiedyś by nie miał, a dziś są łaska, tacy jak ziemia, wielka i płaska, niby okrągła, a kant na kancie. I to jest wiosna, panie sierżancie. Niby okrągła, a kant na kancie. I to jest, panie sierżancie, wszystko na dzisiaj. Tak. Wie pan, to trochę się pogubiłem. Ja też. Kant, to znaczy, że chodzi o filozofię. O tak? Filozofię właśnie. Jeżeli ich z dwóch jest, jeden drugiego bierze na barana. Taka gimnastyczna wstawka. Rzadko to robię, ale nie mogłem się powstrzymać. Ale pocieszające, wie pan, jest to, że pory roku są niezależne od koniunktury. Tak. Mogą troszeczkę się opóźniać, ale przychodzą. No, miejmy taką nadzieję, że przyjdzie. I z tą nadzieją życzę panu miłego weekendu. Ja panu również. Drogi panie Piotrze. A teraz będziemy podróżować pewnie. Co ja tu mam napisane? Mam napisane, że będzie o... A nie, może sygnał najpierw ten podróżny. Audycja podróżna. No właśnie. Będzie o kobietach w dalekich krajach i ich niełatwym życiu. Marcin Pośpiech, Łukasz Karusta. Dzień dobry. Kierunek na dziś Ameryka Środkowa, a konkretnie Gwatemala. W naszym studiu już teraz Anita Damianowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Kobieta w świecie macho. Jesteś kobietą w świecie macho? No trochę jestem. Jak podróżuję do Gwatemali i do krajów Ameryki Środkowej konkretnie, to no, jestem kobietą w świecie macho też. To czym ta kultura machismo objawia się w Gwatemali? Powiem takimi przykładami, które mi powiedziały gwatemalskie kobiety, gdy zapytałam, co znaczy macho dla nich. Więc po pierwsze, macho jest potwornie zazdrosny, ale na tyle zazdrosny, że kobieta nie może porozmawiać z innym mężczyzną, zamienić słowa, czy nawet powiedzieć cześć koledze, nie wiem, ze szkoły, ze studiów. Druga rzecz to, że dużo pije, wraca z pracy albo czasem do tej pracy też nie chodzi. No i spotyka się z kolegami, no i faktycznie pije na umór. A trzecia to jest taka, że no, ma inne kobiety. I to nie jest generalizowanie, bo faktycznie wielu gwatemalskich mężczyzn ma drugą, trzecią kobietę. Wyjaśnijmy tylko, bo powiedzieliśmy kobieta w świecie macho. Ty właśnie piszesz książkę pod takim tytułem, zbierasz materiał, latasz do Gwatemali. Tak, początkowo miało być więcej krajów Ameryki Środkowej, natomiast tak... Pojechałam raz na miesiąc, drugi raz na miesiąc, za chwilę znowu jadę, więc skupiłam się tylko na jednym kraju. Ale czy tam się to skupia jak w soczewce, to najlepiej widać? Jest takim najbardziej jaskrawym przykładem machizmu? Tak, dokładnie jest. Z tego może względu, że jednak tam jest dosyć dużo wciąż rdzennych mieszkańców, czyli Majów. Od nich ta kultura macho tak naprawdę się bierze, więc myślę, że ona jest tam jakby najsilniejsza. No właśnie, skąd właśnie się to bierze? Majowie i tutaj na tym możemy poprzestać, czy jest to jednak gdzieś tam głębiej zakorzenione? Czy to przez ten czas nie mogło ewoluować w stronę bardziej, w cudzysłowie, cywilizowanych form współżycia mężczyzn i kobiet? To ewoluuje i to się zmienia. W tej chwili jest tak, że coraz więcej jakby kobiet studiuje i faktycznie rozmawiałam ostatnio z jednym profesorem z Uniwersytetu w Quetzaltenango i on mi powiedział, że jest więcej w tej chwili już kobiet na uniwersytetach niż mężczyzn. Kobiety jakby widzą, że można coś innego zrobić, że można więcej. To pokazuje, że się zmienia. Byłam w trakcie dni przeciwko przemocy wobec kobiet, rozmawiałam z organizatorkami tych obchodów. One wychodzą już na ulicę, bo mają dość tego, że dużo kobiet ginie. Staje zamordowanych przez mężów, ojców, braci, ex-chłopaków. Tylko w styczniu zeszłego roku do października zostało zamordowanych 800 kobiet i to są tylko te, które zostały jakby z imienia i nazwiska rozpoznane. Jak oni to tłumaczą? Jak oni tłumaczą to zjawisko? Czy oni się powołują na Majów i mówią, nie wiem, Majowie robili to przed wiekami tak samo i my kontynuujemy ich w cudzysłowie znowu tradycje? Jeszcze dokończę, bo pytałeś o to, skąd to się wzięło. No. I jedna z teorii mówi o tym, że to się wzięło z czasów konkwisty. Konkwistadorzy przyjechali, tak gwałcili ich kobiety i jakby zabierali im wszystko. I żeby pokazać, że nie są tacy słabi, to zaczęli się w jakimś stopniu trochę tam wyładowywać i wyżywać na kobietach. Bardzo to jest jedna z takich teorii. Natomiast tu bym chciała jeszcze powiedzieć jedną rzecz ważną, bo dużo osób czasami jak opowiadam o tym, często słyszę, a tam generalizujesz, albo no u nas też nie jest tak dobrze. I oczywiście jasne, że tak, tylko że rozmawiałam z tym profesorem, o którym wspominałam i on pokazał mi, że nie generalizuje. On pisze pracę doktorską na temat właśnie macho i on powiedział jedno, że 95% mężczyzn właśnie takich w Gwatemali jest. To są mężczyźni macho, którzy na nic kobietom nie pozwalają. Wykształcone kobiety są samotne. Nie są w stanie w Gwatemali założyć rodziny. Nie chcę podważać twojej teorii i mam taką też obserwację, że jednak w krajach latynoskich, w domach latynoskich często jest tak, że tam jednak rządzi kobieta, taka, no przepraszam za określenie, ale taka twarda latynoska baba, która trzyma ten dom w ryzach i która w tych domach rządzi. Nie masz też takiej obserwacji, że przynajmniej czasami tak się zdarza? W Gwatemali nie. Być może są takie rodziny. Ja jakby z wieloma rodzinami gdzieś tam spędzałam czas, wiele kobiet poznałam. Poznałam bardzo silne osobowości kobiece i silne kobiety i faktycznie gdzieś tam one potrafią ustawić tego mężczyznę, ale to naprawdę jest rzadkość. Przynajmniej w Gwatemali. Wydaje mi się, że Ameryka Południowa jest trochę może na innym poziomie, nie wiem, Argentyna, Chile. Anita Damianowicz, dziękujemy. Dzięki. Audycja podróżna. Sprawdźmy jeszcze, co w podróżniczej trawie piszczy. Na początek zaproszenie od bohaterki dzisiejszego programu. Poza podróżowaniem i pisaniem reportaży, Anita Damianowicz organizuje trampki. Tak, wszystko się zgadza. Trampki to spotkania podróżujących kobiet. Na festiwalu 3 dni warsztatów i podróżniczych prezentacji. Podróżna poleca. 20-22 dzień kwietnia. Gdańsk. Airbnb, serwis umożliwiający wynajem mieszkań turystom w kolejnym miejscu na cenzurowanym. Tym razem sąd w Singapurze ukarał dwóch gospodarzy mieszkań zarabiających dzięki portalowi grzywną w wysokości prawie 46 tysięcy dolarów. To pierwszy wyrok po wprowadzeniu w Singapurze nowych przepisów dotyczących krótkoterminowego wynajmu, które taką możliwość znacznie ograniczają. Serwis Airbnb, który stał się tańszą alternatywą dla hoteli, znalazł się w ogniu krytyki, ponieważ pogarsza kryzys mieszkaniowy w bogatym, lecz niewielkim obszarowo Singapurze. Co czwarty Polak wyjeżdżający w majowy weekend za granicę spędzi urlop w Turcji, tak informuje serwis Fly.pl. Z danych portalu wynika, że najpopularniejsze kierunki na majowy weekend za granicą, poza wspomnianą Turcją, to Grecja, wybierają co piąty polski turysta, i Egipt, na który zdecyduje się 13%. Jest jeszcze Hiszpania, do której wybiera się 9% spragnionych wypoczynku, a szansa na chwilę oddechu jest, życzliwie przypominamy, ci, którzy wezmą w majówkę 3 dni urlopu, mogą mieć w sumie 9 dni wolnego. I to tyle na dziś. Marcin Pośpiech i Łukasz Karusta. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Ja właśnie też to mogę powiedzieć, bo już pakuję różne walizki. Zamykamy audycję, kończymy. Jak zwykle dziękując Państwu za udział i bierny, i czynny. Za telefony, listy, SMS-y i za to wszystko, co czyni naszą obecność w Państwa świecie jakoś tam sensowną. Dziękuję Państwu Darek Pieruk, Michał Jakubik, Halinka Wachowicz i ja, Wojciech Mam. I mogę dodać, że jeśli wszystko dobrze się ułoży, to spotkamy się na antenie Trójki w niedzielę. เริ่มชาราเริ่มชาราเริ่มชาราเธอ